Όπως σώνα θέση σ' αγά. Sjáu bara hvað auðvelt að blekka mann. Næsta klúður furðu létt að laga. Best að láta ekki svona þrjóta þerka mann. Allt gott sem endar vel og vel við syngjum að lokum. Að lokum syngjum við allt í lagi Latabæ. Lífið frábært í Latabæ. Frábært í Latabæ.